Urmează să vă lămuresc ce este cu O de la Manius, ce este cu Q de la numanții OI, ce este cu I din final, numanții OI, și foarte repede să vă spun ce este cu MEL. Deci avem 4 obiective astăzi, din numeroasele cuvinte ale cuvintele mesine. Și încep cu ce este mai simplu și totuși care reprezintă trăsătura cea mai gravă a vocalismului latinesc. Mai aveți nevoie de un textel? Da, textul, mă scuze pentru niște însemnări, dar de la deci, mai o S. O S, o terminație, da, vocală dramatică și desinență S, de devinerea a doua. Adică ceea ce în latina clasică va fi U, S și ceea ce, mult mai simplu spus, în greacă este O, S. Deci exact același lucru. Latina arhaică atestă prezența desinenței, ca să încep de aici, desinenței de definirea a doua, O, S. Ce constatăm aici? Că vechea desinență latinească este în armonie cu situația din greacă. Am convenit deja, este felul nostru de a spune că e în armonie cu ansamblul limbilor indo-europene. Dacă arătăm că în latină este ceva ca în greacă, de fapt, spunem în același moment, pe scurt, că ce în latină e și în restul limbilor indo-europene. Asta înseamnă că față de forma arhaică în O, S, latina clasică a evoluat, adică a modificat. În ce constă modificarea? În închiderea vocalei scurte O la U. Deci O scurt, în silabă finală, în latină, se închide la U. Scurt. Nici nu mai spun că este aceeași cantitate. E vorba de închidere. Vă e familiar termenul închidere? Dacă nu vă este, experimentați. O se închide la U. Păi s-a închis. Da? De la O la U. Deci este o apertură mai mică. În latină, în general, se constată o tendință de închidere a vocalelor scurte non-inițiale. Repet. În latină se constată o tendință de închidere a vocalelor scurte non-inițiale. Ce înseamnă non-inițiale, facem distinția între silaba inițială, silaba, da? Distinția între silaba inițială și restul silabelor. O să vedem la un moment dat că silaba finală are un comportament special. Deocamdată e mai simplu să distingem între silaba inițială și toate celelalte. Cum să le spunem tuturor celorlalte? Le spunem non-inițiale. În latină e această distinție în tratamentul vocalelor scurte. E tulburător, e surprinzător, e specific limbii latine și este cu efecte dramatice. Nu zic doar de fonetică, zic de morfologie ce se întâmplă în latină. Din această pricină de așteptare. Vocalele scurte non-inițiale în latină se închid. Strani. Măcar dacă se închideau toate. Știam o socoteală. Da? Că le era lână să mai deschidă gura cât trebuie și așa se închideau vocalele. Dar în prima silabă se conservă vocala. Așa cum este ea adresată în celelalte limbi orale, cum este în greacă. Doar în celelalte silabe se închide. De aici, de la această constatare, a apărut o teorie pentru care nu avem dovezi palpabile, dar este singura care dă impresia că poate să explice această situație. Este teoria accentului inițial de intensitate. Adică, accent inițial de intensitate. Se presupune că la un moment dat, în latină, silaba inițială a avut un puternic accent iar această atenție concentrată asupra vocalei inițiale a dus la închiderea vocalelor scurte din restul cuvântului. Și ca nici o altă. Depinde la ce te gândești. Dacă ne gândim la accent inițial de intensitate, asta nu există. Dar mai sunt ei care au accentul pe prima silabă. Și sunt ea limbi apropiate. Că vor fi femei noropene, dar sunt apropiate. Nu, da? Da. Dar nu e imposibil. Da? Să fie accent pe prima silabă, tot așa cum nu e neobișnuit să fie accentul fix pe ultima silabă sau pe penultima silabă. Da, dar există da? Pare la două. Am spus și eu deocamdată că sunt două accente? Nu. Am spus că este accent de intensitate pe prima silabă. Da? Atât am spus deocamdată. Bun. Face distinția între accent de intensitate și accent muzical. Accentul de intensitate e cel pe care îl înțelegem cel mai ușor. De altfel, pentru că și noi avem accent de intensitate, în română ce folosim este accentul de intensitate. Accentul muzical este slab conservat în alte limbi pe care le putem auzi acum și constă într-o înălțare sau coborâre de ton. Ăsta este accentul muzical. Limbile slave păstrează ceva din accentul muzical, probabil din european. Deci, limbile slave au o muzicalitate specială care așa se explică prin accentul muzical, care nu este accent de intensitate. Revenind la accentul de intensitate latinesc pe prima slavă, nu știu dacă există, așa că rog. Dar asta este deocamdată singura explicație de care dispunem pentru a arăta de ce are un statut privilegiat silaba inițială. De ce acolo nu se modifică timbrul vocalei scurte și în schimb se modifică la toate celelalte vocale scurte din ce a rămas în acest presupus accent inițial de intensitate ca accent nimic în latină. Da? De-aia nici nu știu dacă o fi existat cu adevărat sau nu. Sunt doar aceste urme pe care le percepăm. Închiderea vocalelor scurte din silabele non-inițiale. O să mai vorbim despre accent la sfârșitul semestrului de fonetică. Deocamdată să rețineți această situație, și anume, închiderea vocalelor scurte din silabele non-inițiale, posibilă explicație, posibilă, cât de puțin sigur, că se datorează accentului de intensitate inițial, care va fi avut loc cândva între proto-italică și latina arhaică. Când deja avem indicii privitoare la accent într-o formă apropiată de cea din latina clasică. Ce înseamnă că se închide vocala scurtă din silabă în inițială? Am văzut deja în silaba finală ceea ce a fost la început O-S, o scurt S, devine U-S, care este emblema nominativului latinesc și e vocă emblema latinei, da? Dacă un copil vrea să se joace la vorbitul latinește, pune U-S peste tot. Cu o persoană numită de copil, dar felicități, dar nu un copil, vrea să dea impresia că știe la tine și de cantă. Și în orice caz, un AE, ăla trebuie să fie. Da. Ăla e bun, ăla e decorativ, e decorativ. Dacă e la tine, hai să facem și un AE la sfârșit, acolo. Dar asuma cum vreau să. Minunat, minunat. Râdă voi râdă, dar este într-un ex. Suma cum la unde notat cu aia. Cum ar fi? Dar cu ei atât. Păi e normal că trebuie să fie doar cu ei, dar câte putem citi în instrumentele oferite la Academie. Bine. De unde se vede cât de important este să se studieze filologia clasică în formulă fixă, da? Și după aceea absolvenții de filologie clasică să împânzească institutele Academiei și să-și impună punctul de vedere care nu este doar al lor, ci este bine documentat că suma cu laudă se scrie cu E la sfârșit și nu cu A, și alte lucruri mai serioase decât asta. Bun. Unde percepem această închidere? Păi ori de câte ori o vocală scurtă care se afla în silabă inițială ajunge să fie în silabă non-inițială. La faci o facere mă rezum la radical, faci o facere cu preverbul per, să zicem, să puneți voi ce preverb doriți. Devine neinițială și se pare închide la escurt. Se va închide la escurt și până la urmă se închide la i și rezultatul este perficio. Perficio, perficere. Se închide de două ori? Da. Păi închiderea nu se face automat, nu se face brusc, de la A la I, nici nu se poate să se facă brusc, trece prin pare intermediară E, A, L, I. Da? Închiderea este tratată. Dar merge până la capăt. Și asta este forma din latina clasică. Aici chiar vedem cum funcționează această regulă care ne tulbură și mai tare. Facio facere rămâne așa, cu ascult tot timpul, pentru că este silabă inițială, dar în momentul în care nu mai e silabă inițială, indiferent din ce motiv, cunoaște închiderea. Și la perfect din pricina lui F din față. Unde F nu este fa. Nu, acolo este acela. Da. E acela, e încă. Da, și cuvintele împrumutate din greacă, din greacă de cele mai la îndemână, cunosc închiderea, da? Talanton, cu A scurt, în silaba a doua, aceea mă interesează, Revenind la tine, dar lene tu, mă, cu o închidere oprită la jumătate, dar este o închidere de la A la E. Deci este universală această închidere a vocalelor scurte, repet, non-inițiale. Țineți minte chestia asta? Pe vecie. Da? O să vă spun la un moment dat unora dintre voi, vă spun și altora dacă doriți, dar ce de la clasice chiar trebuie să știe. Asta care sunt regulile de închidere. Dar, în principiu, vreau să știți toți că are loc această închidere a vocalelor scurte, în schimb, non-inițial. Am repetat de 5-6 ori în formula, acum ar trebui să știți. Închiderea vocalelor scurte, în schimb, non-inițial, sublinie scurtă. Și cele lungi, poate să ceva, dar vocală scurtă, sunt primele novități. Și este perfect protejată prima silabă. Atunci. Bun. Ăsta era primul lucru pe care vreau să vi spun. Al doilea lucru, mergem la ultimul cuvânt din Fibula Prenestină, numasi oi. Vă spusesem că îi corespunde în latină numerio. Ceva deja puteți să identificați cu bagajul pe care îl aveți deja, un mari oi, cu A scurt din silaba a doua, se închide la E. Rotacizarea lui S la R. Apoi, numai oi, acel S intervocalic, cunoaște rotacizarea în latină, deci un S intervocalic devine R. Dar lucrul cel mai minunat pe care îl atestă acest cuvânt este I final. Numai o I, o I. Pentru ceea ce clasic, repet, este numerii O. Vă spusesem că traduce în textul Fibulei Prenestine Manius m-a făcut, vorbește Fibula, pentru numerius, numerii O, acel O este marca dativului, dativ singular, da, sigur, destinatarului, I final. Ne tulbură aici, este ca în greacă. Voi faceți un RVP pe greacă. Nu mă uit la B, aveați început la BP-ul, încă nu sunteți în fază de declinat, sunteți semi-alfabetizați, în curs de alfabetizare, bine. Dacă vreți ignorați ce spun acum, poate vă veți aminti cumva, n-am pretenții de greacă de la voi, dar să le puneți în legătură, m-aș bucura și vă prindă și vă cum arată dativul declinării a doua în greacă? Omega cu iota subscris. Ce este omega cu iota subscris? Așa îi se spune că este un diftong lung. De fapt, îl pronunțăm ca fiind o singură vocală. Dar există o lungă, o fantomă a ceea ce spusese cândva diftongul și fantoma asta este doar în scris, nu în vorbire. De aceea se și pierde de foarte multe ori în mână scrisă, că vorba aceea nu valorează nicio iota. Da? Iota subscris care chiar nu se simte. Este o marcă. Foarte utilă, de altfel, fiindcă identificați nativele. E bun în latină, unii ori am suscris. Bun. Cum arată în latină? O lung, fără. I. La declinarea întâi, iau varianta cu A, loc, da? Diftongul A, cu iota subscris, ce îi corespunde în latină. Hai! Acest diftong ai, este varianta evoluată, specifică latinei, a diftongului ai. Uite cât de simetric arată dativul în greacă, declinarea a doua, declinarea a întâi, cât de asimetric am zice că arată dativul în latină, declinarea a doua, declinarea întâi. Ce facem cu mărturia figurii prănăstine? Este admirabilă. O iubim. Copii falsă, că nu fi falsă, nu mai contează. Da? Din ce în ce mai mulți spun că nu este falsă figura prănăstină, voi intrați în ce categorie doriți, doar că nu aveți voie să mai uitați că există figura prănăstină și care este continuă. Mai departe, putem sta de vorba. Ce ne arată figura prănăstină, ceva ce seamănă cu forma grecească și mai mult decât atât, da? Adică este chiar diftongul oi. Cum pot fi redusă la o singură formulă toate acestea? Vă vedem ce se întâmplă în ansamblul limbilor indo-europene. Adică există nu doar diftongi scurți, ci și diftongi lungi. Cum arată diftongii? Ca să pornim mai bine de la altceva. Care este durata unei vocale? Unitatea de măsură a vocalei este mora. Mora. Este o unitate relativă. O vocală scurtă are o moră. O vocală lungă are două more. Nu de asta spuneam că este relativ, nu spuneam atât durează o vocală scurtă, atât durează o vocală lungă. Spuneam doar că o vocală lungă durează decât două vocale scurte. Da? Asta am spus. Cât durează un diftong? Cât o vocală lungă. Da? Deci are două more. Cât durează un diftong lung? Trei. Cât un diftong scurt? Cu următoarea observație, deosebim diftongul lung de diftongul scurt printr-o durată mai mare a elementului vocalic. Da? Ceea ce desenăsărăm aici ar fi așa, un O lung și un I. O lung este elementul vocalic, I este sonanta, care împreună alcătuiesc diftongul. E o viciudă logică aici. Și de aceea nici nu am voie, de fapt, să notez exact așa. Pentru că o vocală lungă, abia am spus că durează cât două scurte. Deci o vocală lungă durează cât un diftong. Și atunci ce face cu diftongul lung? Este un monstru. Da? Scuze. Nu poate avea mai mult de două more. Dar am stabilit că, fiindcă ăsta este diftong. Asta este regula diftongului. Diftongul este diftong. Fie că e scurt, fie că este lung. El are două more. S-a măsurat fizic? Să ne zice totul e relativ? Da! Da! Bun. Deci diftongul lung are două more, cât are o vocală lungă, cât are un diftong scurt, Prin ce se deosebește diftongul lung de diftongul scurt? Prin faptul că elementul vocalic durează un pic mai mult decât o vocală scurtă, dar un pic mai puțin decât o vocală lungă. Da? Deci este o durată atipică a elementului vocalic. Sunt atestați diftongii lungi în limbile indo-europene, dar clar diftongii lungi sunt instabili. Tocmai pentru că este o durată atipică a elementului vocalic. Sunt instabili. Bun. Și în ce se transformă ei? Păi au două variante. Un diftong lung fie devine fie devine diftong scurt, fie devine vocală lungă. Da? Și asta vedem în latină. La declinarea a doua, diftongul lung, pe care ia că chiar îl vedem în greacă, îl vedem în latin, în greacă. Diftongul lung devine vocală lungă, la declinarea a întâi, diftongul lung devine diftong scurt. Clar? O să vedeți la un moment dat exemplul invers pentru declinarea a doua, o latin în A. Încă nu se fixează în ce direcție să o ia rezolvarea diftongului lung. Bun. Clar? Și asta? Diftongii? Sigur? Nu zic că e ușor povestea diftongilor lungi. Poate nici nu vă convinge existența lor. Mai ales că nu prea îi vedem. Sau îi vedem, dar nu credem în ei. Cum e situația în greacă. Este doar o relicvă, da? Cea a diftongilor lungi. Da, cu atât mai puțin ne poate convinge, tocmai fiindcă pierde acest joc al cantității vocalice, dar iată ce vedem la dativul declinărilor întâi și a doua, este relevant pentru diftongii lungi. Da? Ziceți ce e clar aici? Sau ce e excesiv de întâlcit? Sau inutil? E și inutil? Pe mine mă convinge... Am înțeles, am înțeles. Dacă... Hai să o luăm așa prin absurd, dar într-adevăr diftongul lung ar avea trei more, de ce ar mai fi atât de instabil? De ce nu ar rămâne? Asta nu există, așa mă dată la more. Sau o contradicție. Asta e o problemă. Da? Ce facem cu diftongul lung? Care este cantitatea vocalei în diftongul lung? Mai mult de atât nu putem spune. Vocala acolo este mai lungă decât o vocală scurtă și mai scurtă decât o vocală lungă. Sau dacă era atât de lungă vocala aceea, avea două more, iar a doua vocală, în cazul ăsta... Nu e vocala aceea, este sonanta. Sonanta aceea era foarte scurtă și aproape că era insesisă. Și atunci da. Nu s-a mai pronunțat pur și simplu. Și cum poate ajunge asta? La tine, așa. În greacă mai există diftonul atunci. Mai există. Desigur. În alfabetul de manelerii sunt diftongii lungi, puși frumos la rând, după diftongii scurți. Care dețin vocal. Diftongii scurți, într-adevăr, sunt vocale, au cunoscut monoftongarea, dar sunt numite în continuare vocale, diftongi, pardon. Deci dacă se notează faptul că trebuie. Da? Asta este diptongul scurt în Devanagari și aba acesta este diptongul lung în, în Devanagari. Deci F funcționează ca diptong. Ca diptong scurt. Seamănă cu preacantul. Da, sigur. Nici nu este anormal pentru diptongul I să devină E. Experimentați? Eu asta mă întreb întotdeauna când vreți să înțelegeți fonetica. Experimentați. Cum poate să devină I, E? De, pare împotriva logicii. Da? De la A, I, să devină E. Pentru că se rostește ceva la mijloc. Și E este exact la mijloc între A și I. Este apertura medie. Ai o altă explicație? Asta e. Dar asta este evoluția normală a diptongului I la E. Și nu tine, pronunția tradițională acestui diptong este E. Și asta a început. Însă la inscripții chiar am văzut și aici, era un robot. La început l-au pus ca atac. Da, sigur că da, sigur. După care au început să folosească notația asta cu AE pentru că au început să să audă ceva. Pentru că începuseră să articuleze mai deschis diftongul AI, dar trebuie să recunoașteți că... Roba e ceva de pronunțat. Trebuie să recunoașteți că este impronunțabil AE. Da? Ăsta nu este un diftong pronunțabil. Ai, da, este. Ceva mai deschis de la ai, dar nu chiar a-e. Da? Asta putem înțelege. Și este un specific al grafiei latinești. Dar este echivalentul perfect al diftongului ai pe care îl știm din greacă. Bun. Al patrulea lucru pe care mi-l promisesem astăzi pentru figura prenestină, un detaliu, med, pentru ceea ce clasic este me. D de acuzativ ablativ. Da. E straniu ce a spus colegul vostru, dar pe scurtătura chiar așa trebuie să spună. Hai să luăm un pic de ordine. În latina clasică, me este în egală măsură o formă de acuzativ și o formă de ablativ. Da? Acum, pentru latina arhaică, este specifică ablativului marca D precedată de o vocală lungă. Scriu așa acum ca să fie mai simplu. Vocală lungă, apoi D. Asta se întâmplă în latină și o să vedem la vremea potrivită că este o creație a limbii latine, este ceva apărut din interiorul limbii latine, fiindcă altfel, la nivel indo-european, ablativul este foarte slab reprezentat formal. Latina, cine știe de ce, a iubit extrem de mult ablativul și a exportat acest model de la declinarea a doua la absolut toate clasele de flexiune. Deci a extras un model din ceea ce vedem ca o lung D la declinarea a doua. Modelul este vocală lungă D și îl găsim peste tot. Da? Și chiar găsim atestat așa cu D final. Acel D, de altfel, și cu asta fac rădătura ce spuneam acum vreo oră, două, mai știu când, acel D final a protejat vocala lungă anterioară, Dacă nu era acel gând final, vocală lungă anterioară se scurta, fiindcă asta se întâmplă în latină. A fost totuși protejată vocala de gând și abia după ce și-a încetat acțiunea legea aceea care scurta vocală, a căzut și gând. Lăsând în urma lui ceva neașteptat în latină, o vocală lungă, în final absolută. Asta s-a întâmplat. Pentru că până atunci putea să dă acolo. Bun. Med, formă de ablativ, care se folosește și pentru apelativ. Și asta vedem aici. Deci, manios med fecacen, numas ioi. Vise figura. Lihelbic. Fibula lihelbic sau i-a spus fibula lihelbic. Vedeți voi dacă este genitiv sau dativ. Nu problemă cu aceste traje în românești. Nu se convinte că avem atâtea cazuri. Avem genitiv, domn de câte dativ? Ca funcție, da. Dar zice că i-a spus lui Henry. Nu fibula lui Henry. Bine.